और जब कभी कोई सूरत नाजिल होती है तो ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। अल्लाह ने उनका दिल फेर दिया है क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते।